Capitolul 2. Calsoc era până de unăs un târg liber răsărit după sădea regimului burghez într-o mare groapă, din care s-a scos odată lupte pentru cărămiderii și care se găsea spre capătul șoselei Colentine. În fiecare duminică, încă din zorii zilei, tramvaile ce mergeau în acea direcție erau fixite de bărbați și femei, cu valize, boxele, suluri de covoare. Intrând pe o uliță de mahala din dreapta șoselei, se aflai deodată în fața unei bolgii dantești pe fundul căreia corpotea un bâlc. Pe covărnișurile groapei erau desfășurate filimuri românești, scoarte, imitații de covoare persane, în general uzate și stridente. Coborârea se făcea pe o râpă repede, plisoasă pe vreme de ploaie și care, în duminica următoare în mormântării din cimitirul Herăstru, era alunecoasă din cauza zăpezii căzute în azul și înghețate peste noastră. Fundul groapei era împărțit în cărări inextricabile, formate în tip spontan prin așezarea vânzătorilor. Aceștia întinsese rămasa pe zăpada bătătorită sau pe un sol, stând sau în picioare sau pe câte un geamantan. Curiozitatea era că negustorii nu aveau înfățișarea obișnuită a comercianților ambulanți și erau în mod zdrobitor mai distinși decât cumpărătorii, de obicei lăsari și tărani din jurul Bucureștilor. Ei erau îmbrăcați cu haine uzate și cam împestrisate, însă de croială excelentă și de o modă ferimată. Un bărbat, de exemplu, care sta pe muția unui geamantan de piele și fiind 8 jours chez moi un an, de Maurice Barre, avea pe cap o căciulă de astrahan fin, puțin roasă, trasă pe urechi și, în loc de palton, o haină de piele îmblămită. În picioare purta galoși și ghetre pe deasupra pantofilor. Era ras proaspăt, privea pe impensune și avea aerul unui intelectual mai degrabă al unui medic. Pe o foaie de mușama roșie împinsese marca de vânzare. Seringi record de dimensiuni mari, două cutii cu canule pentru injecții, un binoclu militar în toc de piele, un termometru de baie în ramă de lemn, câteva pneuri de bicicletă și cronicile în ediția Cogălnicianu, legate în pânză și cu coperta întâiului volum, dată la o parte și pironită cu o strumieră de alabastru, de vânzare și ea. Bărbatul, citind, arunca din când în când câte o vorbă unei doamne de peste drum de el, care ședea pe un scăunaș pliant în fața unei pânze de sac, pe care erau întinse servețelele de broderie ale unui serviciu de ceai și o pereche de pantofi de lac pentru copii, o pereche de isar cărămești de doc Safeniu și o gravură nărămată reprezentând o păstorică de convenție din secolul al XVIII-lea cu un tamer în mână. Bărbatul cu ochelar spunea doamnei că a fost de 3 ori în fiorduri, iar acesta declara că de nu s-ar fi întâmplat catastrofa, negreșit s-ar fi dus și la. Alături de doamna care fănuise să meargă în Scandinavia, ședea în picioare un bărbat cu palton cadrilat, prezenându-se într-o umbrelă și ridicând alternativ ca să nu înghețe, picioarele puse de-a dreptul în galoș legat cu scoară. Acesta era Vasilescu Lascari. Pe un jurnal era expusă jos o căpușă mare cu cap de cârpă, îmbrăcată în costum național. Acesta era masa de vânzare a urmașului împăratului bizantin, dibuită cine știe pe unde. În fața lui Lascari, Madame Valsamachi, cărtara parlamenta și gesticula cu un grup de tărani, oprit în jurul ei să contemple un gramofon de tip vechi cu o imensă pâine. Unul din tăranii dosel părea foarte interesat de obiect și discută-l cumpere și cerea avizul tovarășilor săi. Unul dintre aceștia, mai tânăr, luase o figură de speciali și emisese opinia că mai sunt altfel de gramofoane mai perfecționate, pe care le iei ca un geamantan unde vrei. Madame Farfara păru indignată. Dumneata, nu știi că tot ce e nou e mai prost? Unde mai găsești azi materialele de altă dată? Am ajuns la ananție, altfel nu l-aș vinde. Amatorul s-a rătăzut zuncinat de argumentația doamnei Farfara și încercă să smulgă în șoaptă adeziunea celorlalți. Să-l probeze, zice unul. Să-l probăm dacă n-aveți încredere. Aici ne-a adus nenorocirea să stăm în frig și să ne vindem lucrurile din casă. Și Madame Farfara învârti manivela și puse o plasă, apoi ascultă cu indiferență un glas bărbătesc cântând nazal elegia lui Masne. Era vocea lui Șaliapin. Săranul amator își lărgi gura într-un râs de uimire și plăcere și se vedea cât de colo că ideea de a poseda un gramofon îl pironea locului. Îi inspira respect tocmai pâlnia învoaltă. Totuși, lipsa unei convicții personale și rezerva celorlalți îl făceau să șovăie. Nu ne învoim la preț, șopti amatorii. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, încheie tratativele Madame Farfara, foarte bine. Săranul se așeză cu degetul pe sub nas, se mai consultă în surdină cu ceilalți, o luă înainte încet, nehotărât, privind mereu îndrept spre pâinea gramofonului. Apoi se opri la câțiva pas mai departe, absorbit de profunde reflexii. Mai bine mă duc cu el acasă decât să-l dau pe un preț de irizoriu, explică Madame Farfara doamnei care vindea șervețele de broderie și care era contesa Iablonski. Foarte bine faci, aprobă aceasta, ușind convulsiv și strângând pe umeri un șal pus peste un lampou demodat de stofă. De fapt, gramofonul nu era al doamnei Farfara, ci al prințesei Hangerliu. Pe vremuri, când acest aparat însemna o noutate, răbosatul prinț cumpărase două și le pusese în salon. De câteva decenii, gramofoanele puteseră aruncate în pod cu plăci cu tot, dar servitorul care cărase epavele casei Hangerliu, socotindu-le prețioase, le adusese în grajdul în care locuia acum prințesa. Madame Farfara le vindea în comision. Să-ți spun o noutate interesantă, zise Vasilescu Lascaris către Madame Farfara, rămasă deocamdată fără clienți. Spune, am descoperit chiar aseară filiația Lascaris Dragodan Vasilescu. Dragodan a avut o fată care a luat un Văcărescu. Unchiul meu dinspre tată, cum știi, se chema Văcărescu. Și nu-mi rămâne acum decât să reconstituiesc în amănunțim raporturile de rudenie între unchiul meu și Văcăreasca sunt Dragodan. Ascultă, domnule Vasilescu, zise Madame Farfara, văbit agasată și trăgând cu coada ochiului spre grupul de săran care, după o criză de indeciziune, se întorcea la gramofonul cu pâine. Nu devii și dumneata odată om serios? Unchiul dumitale și o lume întreagă se chema Teodor Vacă și și-a schimbat numele, parcă văd și acum jurnalul, în Văcărescu, odată cu unul, Gheorghe Vezbine, care a cerut să se numească Vezbian. Împăratul Lascaris s-a dus la realitatea asta de brutal, își întoarce buzele pe dos după obiceiul său și tăsu. În spatele doamnei Farfara, pe o cărare paralelă, staționa regele Vastan, fără nicio marcă vizibilă înaintea sa. Însă bocancii de vânzare erau larg deschiși și cu șireturile desfăcute. Când un tăran sau un trecător oarecare făcea regelui Vastan impresia că este în căutare de încălțăminte, acesta, fără a scoate un cuvânt, făcându-i semn întâi numai din ochi, îi arăta cu degetul bocancii săi, ridicând chiar un picior în aer. După câteva timp, postică prejveanu, intră în tratative cu un tăran tânăr, cu mustață tunsă mărunt și cu priviri viclene și, convenind se vede din preț, își scoate bocancii din picioare și își trase peste ciorapii de lână o pereche de pantofi pe cauții. Tăranul se îndepărta cu bocancii în vreme ce Vastan număra banii, când deodată acesta din urmă tresări și început să strige după cumpărători. Ia ascultă, tovarășe, mai dă 2000! Pentru ce să dau 2000? Încercă tăranul să se eschiveze, lupind pașii spre a se pierde în mulțime. Regele Vastan sări la el cu o repetiție uimitoare. Poate 2000 de lei, ordonă el în surdină. Ce tip la mine? Deveni arogant tăranul. Ce drept ai dumneata să vinzi aici? Ciocoiul tot ciocoi, acoșche milițianii. Regele Vastan se ridică grandios în dolmanul său de leden, contrastând ridicul cu pantofii de cauciuc. Bărba sa ascunsă cu farfecele se zburli ca perii unei pisici. Îndată să scoți banii. Și regele Vastan apucă fioros pe tăran cu amândouă mâinile de zic. Tăranul speriat ceru din ochi ajutor celor din jurul său, în nădejdea mai ales de a întâlni un milițian. Însă nu numai că nu s-a aflat prin apropierea sa niciun reprezentant al forței publice, dar privirile tuturor negustorilor improvizați se îndreptau feroce înspre el. Un tumult neprevăzut se istă. Bărbați și femei strigau la țăran cu felurite intensități. Rușine, dă bani! Doctorul Costelar, care fusese în Scandinavia, aflându-se aproape, să răsi și el cu gravitate. Să dai banii imediat! El s-a lăsit! Se indignă contesa Iablonski între broderiile ei. O doamnă bătrână, foarte pudrată, strânsă la zăt cu o mică blămiță de vizon și care părea fragilitatea întrupată, strigă pisigăiat dintre micile tablouri de tapiserie pe care le vindea. Roturie! Săranul intimidat de această forță colectivă în mijlocul care i-a fisase, bătu în retragere, mai ales că regele Vastan își smulsese un bocanc din mâini. Scoțând cu chibziară încă 2000 de lei, plăti agresorului și luându-și bocancul, se pierdu în mulțime. Puțin după el, păși cu gramofonul în brațe și celălalt săran care în sine căzuse la învoială cu Madame Farfara și izbea acum pe trecător peste urechi și nasuri cu pâinea gigantică. unul din însoțitorii săi ducea în brață un vrac de visuri. Câteva vreme după lichidarea conflictului, o forcotă verbală mai servi în sectorul respectiv, din cauza că, după toate aparențele, lumea comenta cu aprindere întâmplarea. Nu era îndoială că negustorina provenită din aristocrație și burghezime lua parte a regelui Vaxand. În acest timp, veneau pe aleea pe care se dea Madame Farfara, doi bărbați cu calțane îmblămite și cu cățulițe pe cap, căciula de lutu a unuia fiind însă de formă siberiană, cu clapă de blană întoarce în sus. Acesta era arhitectul Ioanide, celălalt cu un baston de mână, era Gaetani. Când ajunse în dreptul mușamalei roșii cu seringi, Gaetani fu întâmpinat de bărbatul cu ochelar. Bună ziua, tovarășe Gaetani! Cuvântul tovarășe fu pronunțat cu o subliniere subtilă, a cărei ironie nu scăpa lui Gaetani. Acesta deschise brațele în aer zâmbind interogativ. Cine sunteți? Nu mă mai cunoaște. M-am schimbat mult, continuă vânzătorul de siringi cu aceeași politicoasă persiflare. Sunt doctorul Zănoagă. Se entuziasmă, factice Gaetani. Să trăiești, ce mai faci? Doctorul, în loc de altă răspuns, i-o arătă marca întinsă pe jos. Gaetani păru alarmat de ideea de a trebui să facă un gest de caritate, să cumpere ceva. Căută să scurteze întrevederea. Te felicit, zise el din drumul unui cuvânt absurd și convențional, ce suna în acel dulci ca o ironie. Te-ai răsmuscat, de aceea nu te-am recunoscut. Cu ton confidențial. Arăți foarte bine. Și Gaetani căută din obișnuință un lemn sau o masă spre a lovi în ele cu degetul în semn de sănătate excepțională, însă nu-i găsi niciun corp dur în jurul său, renunță și începu să facă saluturi învietoare de retragere. Doctorul Zănoagă deveni grav. Ce face Filip? Băiatul? E bine, este cu... Gaetani privind toate părțile, găsind inconvenabil a pronunța cuvântul prințesă în public. Aplecându-se cu gura la urechea doctorului, termină propoziția. Este cu hangherliu alta. Revenit în poziția normală, Gaetani izbucni în râs, voind a sugera hazul pe care îl provoacă personajul de care pomenise și pe care îl dezavoa astfel de ochii lumii. Doctorul rămăsese însă serios și Gaetani urmă brusc hohotele. De ce n-ai venit ieri la înmormântare? Întrebă el. L-ai fi văzut? Răspunse doctorul trist ironic. N-am fost invitat. Locul meu nu este într-o societate așa de princiară. Gaetani sușit decorativ, neavând ce răspunde și profitând repede de faptul că un tânăr, probabil student în medicină, luase o seringă și întreba pe doctor cât costă, salută exuberant, făcând un adio dulce cu mâna și o porni înainte după Ioanide, care ședea de vorbă cu Madame Farfara. Cine era amicul? Întrebă Ioanide. Gaetani schiță un gest de insinifianță. E un unchi al Caterinei Focărlani, care a fost înmormântată ieri. Așa mi s-a spus cel puțin, nenorocitul. Gaetani mistifica insinuând că-l cunoaște superficial pe doctor. Într-un mod foarte departat e drept și prin alianță era rudă cu doctorul Zănoagă, fost deputat și senator cu monarhie, căruia îi solicitase în trecut numeroase servicii. Madame Valsamati Farfara contempla în acest timp foarte atent și zâmbitor pe Ioanide. Bărbații, observă ea, rezistă mai mult decât femeile. Mă uit la dumneata. Ești mai tânăr ca oricând, parcă ai avea 30 de ani. Eu sunt o babă. Dar de ce ești așa de trist? Într-adevăr, Ioanide nu părea să fie înaintat în vârstă. Din potrivă, slăbind, căpătase un profil superb. Semăna puțin la fizionomie cu Danuțo, având însă suprafețele mai calcaroase și mai severe. El râdea adesea din toată inima, părea voios și în orice caz plin de însuflețire. Dar îndată ce tăcea și rămânea nemișcat, cineva închipind failibil, de obicei femeie, îi spunea cu o mare compătimire. Ce trist ești! Pentru ce ești așa de trist? Nu sunt trist, protesta Ioanide fristisit. Dar când se uita în oglindă, rămânea el însuși surprins de omul dinaintea sa. Nu se recunoștea. O figură prelungă, cu ochii profund melancolici, îl privea cu o imobilitate tulburătoare. Procese sufletești subterane, veșnica pironire într-un gând, îi modificase orientarea generală a mușchilor și nu voiau să înregistreze mișcările sufletești diurne ale arhitectului. Fața se împietrise definitiv într-o singură simbolizare morală. cei doi bărbați își luară rămas bun de la Madame Farfara și porniră pe aleile strâmte ale bâlcului improvizat. În unele sectoare, familii întregi păreau a se dedica comerțului. Mulți nu arătau deloc a fi în mizerie. Erau îmbrăcați bine, cu mău țigări de lux, rădău zgomotos și se tocmeau apriți cu mușterii, manifestând intransigență și distres. Le plăcea comerțul și le exercitau cu profit și cu orgoliul de a trece printr-o criză istorică. Te uiți, zice Ioanide către Gaitani. Sunt aici o mulțime de oameni care și-au găsit vocația adevărată. Femei care se credeau de lume s-au revelat negustore și aprige și mulți intelectuali și-au descoperit un suflet de comerciant ambulant. Da, confirmă Gaitani fără convingere, nici știind unde vrea să ajungă arhitectul. O răsturnare atât de radicală a valorilor sociale a verificat anume permanențe ale sufletului uman, cel puțin pentru durate mari de timp. Mercantilismul nu se poate stârpi cu una, cu două. Sunt oameni care mor dacă nu vând, ca Safelian Manigomian. Desfințarea comerțului particular a fost punctul de plecare al instaurării comerțului mondan. Orice casă de fost burghezi este un magazin. Ai perfectă dreptate, striga aproape Gaitani. Vindem de nevoie, domnule Ioanide, exclamă un glas jalnic și puțin confeit prin apropiere. Cei doi se întoarseră. În fața lor se afla Bonifaciu Hagienuș, cu fălcile mai întrestite și cu gura fundită din cauza absenței tuturor vadinți din față. Hei, zice Ioanide râzând, sunt într-adevăr și unii care vând de nevoie, nu zic. Eu să vorbim de cei care vând ca să vândă, ca de pildă dumneata. Hagienuș se bătu cu mâna dreaptă pe piept, luând o clipă cerul ca martor. Să mă bată Dumnezeu, domnule Ioanide, dacă nu duc lipsul. Trebuie să întrețin familia, n-am lemne. Te cred, zice Ioanide conciliant, ca să nu agraveze glumă. De fapt, Hagienuș, după ce trecuse prin o oarecare criză, se găsea într-o situație excelentă. Știa perfect limba rusă, fiindcă fusese în tinerețe la Petersburg, de asemenea limba turcă, având noțiuni foarte largi de alte limbi orientale, și vorbind totodată admirabil englezește. Cu folosit ca translator și câștiga afară de aceasta, mulți bani făcând traduceri din acele limbi străine pe care le cunoștea. Era un om acomodant, inofensiv și simpatic și făcea casă situațiilor celor mai fortunoase, capitulând inocent cu un vocabular de fantezie pe care îl credea comunist. Tovarășe Hagienuș, îi reproșa de exemplu superiorului. Dumneata ții lucrările pe loc. Întârzie executarea planului. Atunci Hagienuș se simțea obligat la profesii de credință politice. Eu îmi dau foarte bine seama, în fac cinstit autocritica, toată viața am fost materialist. Am publicat la revistele socialiste. Să mă bată... Dându-și seama că Dumnezeu nu era în tonul vremii, Hagienuș își întrerupea un moment apărarea. De obicei, superiorul, om înțelegător, ca să-l scutească de o comedie inutilă la vârsta lui, îi vorbea în termenii cei mai burghezi și mai persuasivi. Domnule Hagienuș, noi nu cerem nicio autocritică. Dă-ți, te rog, silința și termină traducerea asta de care avem nevoie urgentă. Uite, mă jur! Ce căuta acum Hagienuș prin talcioc? Veșnic neliniștit de ziua de mine și cu frica de a nu fi lăsat pe drumuri de copii, căuta să-și placeze banii în valori stabile. Ajunsese la încheierea că aurul, bijuteriile, batlaof și de alți literi nu avea atâția bani deodată pentru a cumpăra un obiect prea scump. O tavă de argint, un speșnic, sunt lucruri modeste pe care le pot cumpăra ieftin și vinde oricum. Circula pe piața clandestină foarte multă argintărie pusă în vânzare și pentru faptul că argintăria, mai ales brodată și ornamentată, se demodează. Hagienuș avea însă ochii buni și cunoștințe artistice, distingând îndată între o broderie banală și una de stil fin oriental sau în maniera renascerii. Hagienuș sfânda în fiece dimineață la calcio și cumpăra tăzi, platouri, ibrice, feligene, candele, ligenușe, toate de argint. În odaia lui Hagienuș, tăvile de argint și dă una peste alta în team. Pe masă avea 10 de speșnice de argint. Hagienuș trăia numai în argint. Însă, totodată, la calcioc, Hagienuș vindea și, în această calitate, semn de vorbă cu contractul său în comerț, libuia argintăria. Vindea lucruri de nimic, găsite prin pifniță sau prin pod, care nu se erau căutate pentru că lipsau deocamdată de pe piață. nu putea să se jardă odată într-un pachet de doage și cu cercurile noi alături, fermă pentru antenă, câteva tuburi de plumb pentru closet, o mașină de făcut înghețată, o garnitură de traforaj, de pe când petrișor beatul său era mic. Ce căuți aici, domnule Gaitan? Întrebă Hagi Emis. Mi s-a spus că se găsesc litografii vechi, gravuri. Mi-ar trebui pentru muzeu figuri de luptători progresiști. Tudor Zabinirescu, Bălcescu. Gaitan Mirescu. Neștiind bine ce atitudine să ia față de noua sa ipostază, își raționă prudent hohotele. Este, domnule Gaitani, dacă știam, îți aduceam eu. În cazul ăsta caută-mi și mie tuși, zise Ioanide. Caut, domnule Ioanide, cum să duc caut? Îngrămădeala se risipi puțin în zona respectivă și atunci Gaitani și Ioanide zăriră în apropiere două persoane de la întâia impresie cunoscute și care staționau în fața unei doamne bătrâne, șezând jos pe un scaunel, dinaintea unui șal persan mâncat de moli, pe întinderea plină de găuri a căruia se respirau câteva mici obiecte. Unul dintre cei doi era în chip evident suflesel, înarmat cu bastonul său, agitându-se într-un raglan foarte larg de scăsote scrisă, pe cap cu o căciulă țărănescă. El privea interesat la celălalt bărbat, care cunoștea mic de ceasornicar la un ochi, examina cu atenție un inel. Suflesel întreba mereu, e veritabil? Doamna bătrâne zâmbi cu un reproș ce însemna. Cum are să fie falsă o piatră pe care am cumpărat-o pentru mine la Paris? În fine, expertul își scoase luneta de la ochi. Atunci se văzu că era smărândată. Topazul e absolut veritabil. Doate în rost simt că a fost expus la căldură. E un așa zis rubin brazilian sau topaz brûlé. Domnul se pricepe bine, îl lăudă bătrâna. Va să zic că are valoare, se mai informă încă dubitativ sufletei. Fără îndoială, susținut mărândațe, desenând în aer un salut cordial către Ioanide și Gaitani. Sufletele, întorcându-se cu spatele, spre a nu fi văzut de ceilalți, scoase portofelul și luând câteva bancnote, le întinse bătrânei, care le vâră într-o geantă veche fără a-l număra, spre a arăta să nu-și închipuia cum o persoană cu aparență de om de lume poate să o înșele. Ei, stimabile, interpelă Ioanide pe sufletele, strângi piete prețioase, cezaurizezi. Suflețel făcă o săritură cu intenția vizibilă de a-și trece mâna prin păr, dar dând cu degetele de căciulă, se cotozi. Ce, zise el, bijuteriile sunt numai pentru burgheză moșierile și pentru infamii imperialiști? Acum mai răsuflăm și noi, oamenii muncii. În era comunistă, orice muncitoare se va găsi cu nestemată și cu șiraguri de mărgele. Și suflețel își lua rămas bun precipitat de la cei doi și de la smărândase, sub cuvânt că-l așteaptă gulimănesc. Dar Bulimănescu ce face? Sper că nu vinde, stă doar bine, se miră Gaitani. Nu vinde, cumpără. Mărândache lămuri ca atât sufletel care a avut o criză gravă de nervi după stabilizare, când pierduse o mare sumă de bani, cât și Bulimănescu își plasa îndată orice bani pe isoselnic în bunuri pe care le credeau rezistente. Bulimănescu nu avea încredere în pietrele prețioase, zicând că nu se pricepe și nu le poate vinde la prețul de cost. El cumpăra covoare, ceasuri, aparate sanitare, aparate optice. Mărândase afirma că achiziționase de frica vreunei reforme monetare un săculeț cu ochi de sticlă, precum și un scaun pentru dentiști. În materie de covoare, nu-l interesa valoarea artistică, ci grosimea pelajului. Covoarele grele, moi, bine întreținute, dacă nu erau mai mari decât odeile obișnuite, erau foarte cerute și, din potrivă, piesele rare, autentice, de muzeu, erau refuzate de clienți și nu se puteau vinde decât rarilor colecționari. În privința aceasta, Gulimănescu se consulta cu un armean, fost vânzător la Chehaioglu. Cât despre ceasuri, cumpărase vreo 100, pandantive, brățări, de buzunar, unele mici cât o alună, împodobite cu strat sau aurite. Când se așeză pe divanul lui Gulimănescu, care era înconjurat pe etajere și rafturi de cărți alternate de mici dulapuri închise, auzeam un sărit imens, tot peretele părând înțestat de greieri sumitumi. O asemenea sistematică și polifonică săcănire producea celor cu imaginație o somnolență plăcută. În chip obișnuit, musafirul întreba. Dar ce țără e aici, domnule Gulimănescu? Parcă sunt ceva. Gulimănescu, om prozaic, părea alarmat. Te-ai așezat rău, vino aici pe fotoliu. Copiii au pus în rac cu un ceas stricat. Despre sufletel, Smărânda se spunea că acesta își găurise bastonul caduceu și îl umpluse cu pietre prețioase, mânerul fiind aplicat prin un ghizem. Cea mai decisivă probă era aceea de a-i lua lui sufletel bastonul din mână. Într-o astfel de împrejurare, sufletel l-ar fi ținut strâns sau l-ar fi zmucit dacă, din nebăgare de seamă, cineva ar fi izbutit să-i la puce. Sufletel nu-și lăsa niciodată bastonul la vestiar și îi cedea la teatru, în lojă, cu bărbia rezemată de mânerul lui. De va fi tot adevărat sau nu, evident era oricum că sufletel cumpăra topaze, safire și piese prețioase în general. Pășințe când vorbeau mai departe, Ioanide și Gaetanii se văzură fixați, apoi salutați de un individ foarte îngrijit îmbrăcat, chiar cu pedanterie, deși la fel cu mulți din categoria sa, cu haine patinate de întreființare. Bulerul pazonului negru, îmblănit de nurcă, era ridicat peste urechi, iar pălăria de fețul negru, moale, s-a adânc pe cap. Când salutând de scoase pălăria, individul dezveli o frizură atent cosmeticată și bătătorită cu peria, semănată cu câteva dungi de fire albă. Fața era rasă proaspăt și pudrată în nuanța pieliței sale lustruite și roșii atice. Sprâncenele sufoase, bine pieptănate și ele, nasul drept și ascuțit, buzele senzuale, subțiri, dar lăsându-se și desfăcându-se în râs și lăsând să se vadă o dentisiune strălucitoare, în care cei doi dinți din față erau de aur, îi dădeau un aer cinic și malicios, nu fără ceva excesiv obsecvios și servil. În culorul cu desene purpurii de sub buler, era înfipt în nodul în față o agrafă de aur cu o mare perlă la mijloc. Individul vindea și el. Pe o ladă de fructe desfăcută o valiză mare de piele, împestrițată cu numeroase etichete de hoteluri internaționale, pe care erau expuse patru rachete de tenis, mingi albe, o pereche de pantofi bărbătești de antilopă cu vârfurile de piele neagră și în perfectă stare, un neceser de damă cu flacoane pentru parfumuri, borcane de pudră și cremă, perii și pieptene, totul în cristal, os și argint, o pereche de mănuși galbene de căprioară bărbătești, trei cravate de mătase albă pentru ținută de gală. Când văzu acest personaj, Gaetanii avea o tresărire și voi să o ia drept înainte. Dar cum omul cu guler de nurcă îi tăie sala cu o cordialitate sarcastică, deschise larg brațele și se entuziasmă cu totul artificial. Să trăiești, nu te-am văzut de unde? Ce faci aici? Vând, aci m-a adus revoluția dumneavoastră. Gaetanii s-a făcut că nu înțelegea aluziile și încerca a schimba direcția convorbirii. Îmi dai voie, zise el către Ioanide, să-ți prezint pe domnul ministru plenipotențiar Filibiliu, o veche cunoștință. Iar către celălalt, domnul arhitect Ioanide. Îl cunosc și din auzite și din vedere, răspunse Filibiliu, cine nu cunoaște pe marele nostru arhitect Ioanide? Arhitectul păstră fizionomia sa muscular tristă și așteptă dociul pe Gaetanii, ca și când n-ar fi să se vorba de el. Ascultă, reluă plenipotențiarul, dezvăluindu-și toți dinții ca un fine cenurie, însă mereu politicos și râzător. Cum te simți în noua dumitale ipostază de proletar? Gaetanii își trecu nervos bastonul de pe un braț pe altul, își închise puțin blana la gât și ocoli răspunsul printr-o informație. Știi, domnule, a murit tati, am înmormântat-o ieri. A murit tati, preferitul Ibiliu ca și încântat. Va să zic că este o justiție divină. Și cui a lăsat averile? Gaetanii percepu acul lui Ibiliu, care dădea a înțelege că avutul moartei se mistuise în chip necesar odată cu instaurarea regimului socialist și formulă o reproș finală. Domnule, ești nedrept, era o femeie adorabilă. Am spus eu că nu era adorabilă, închise voluptos ochii Filibiliu. A fost o femeie nu se poate mai seducătoare. Și făcu un mic gest strângăresc din ochi, ca și când Cati, vie, ar fi trecut prin fața sa. Gaetanii începu să-și desfacă brațele și să salute a despărțire, dar plenipotențiarul nu se lăsă. Așa de repede ne părăsit, nu doriți rachete de tenis, o trusă de toaletă de argint fin, am cumpărat-o la Rio de Janeiro, le dau ieftin. Gaetanii scutură din numeri cu sensul că n-are nevoie. Filibiliu trecu la obiecte mai mici. Poate vă interesează o cravată albă, așa ceva azi e introvabil. Gaetanii rămase impasibili. Știu, observă mușcător Filibiliu. Dumneavoastră, exponenții de azi ai proletariatului, nu mai purtați costum și cravată de rigoare. În vreme ce Gaetani s-a apărat cu mâinile de această învinire și căută un mod de a se desprinde, plenipotențiarul vâre mâna sub palton și scoate din buzunarul de sus al sacoului un stilou gros verde. Parcă era autentic. Dacă ai 10.000 de lei de prisos, te alegi cu un stilou minunat, cu care s-au parafat o mulțime de acte istorice. De data aceasta, Gaetani părea înspăimântat de prins. Filibiliu scoate atunci din buzunarul palconului un pachet de cărți de joc noi, străine. Joci bridge? 2.000 de lei. Gaetani zâmbi distrat. Ioanide avusese impulsiunea de a scoate portofelul și a cumpăra, nu importă ce, foc, cravată, cărți, deși nu avea trebuință de asemenea lucruri, numai spre a curma o scenă penibilă, având ideea că plenipotențiarul făcea paradă de cinism spre a-și ascunde mizeria. Totuși, persiflajul antipatic care credea o malignitate congenitală îl făcu să ezite și în cele din urmă să renunțe. Îmi pare rău că nu vă pot avea de clienți, epilogă Filibiliu oftând ironic. Răbdare! În curând rolurile se vor inversa, nu vorbesc de domnul arhitect. Ce, crezi că noi n-avem sfinții noștri? Va veni o zi în care o să stăm de vorba astfel, atunci când elitele vor conduce din nou destinele acestei țări. Sper să mai fiu ambasador. Îmi păstrez mănușile pentru atunci. Alarmat, Gaetani se uită în toate părțile, să vadă dacă lumea nu-i ascultă cumva. Ce face doamna? Întrebă el decis. E bolnavă în pat, răspunse Filibiliu brusc încruntat. Sărăcuța! O femeie Gaetani cu o falsitate bătătoare la ochi. Te rog, te prezint omagiile mele. Și făcând un salut ultimativ cu mâna, se îndepărtă grafnic de plenipotențiarul primejdios. Mărândache dispăruse, dar cei doi îl regăsiră alături de Suflețel și Gulimănescu, pe când făcând ocolul bâlciului, trezor în apropierea covârnișului la secția de covoare. Aici o femeie rebegită de frig, cu o căciuliță de lână împletită în cap și care părea a fi proprietara obiectelor de vânzare, un individ de înfățișare comună, probabil un sansar, asociat în comerțul femeii, profesorul Gulimănescu, mentorul său, un armean tânăr foarte neglijos la față, cu ochii sclipitori de inteligență, Sufletel, Smărândache, ținau tot cu mâinile un covor persan de vreo 3 metri pe 4 și priveau spre centrul lui. Era o imitație de tabriz, bine plușată, deasă, groasă, o excelentă piesă de menaj, cu nuanțele puțin ratate, rozul fondului bătând în carmin și verdele de smarald în albastru. Împletitura caligrafică a vegetației devenea confuză prin insuficienta diferențiere a culorilor. Gulimănescu exprima pe fața lui dorința de a lua covorul și, totodată, indeciziunea. Privea când covorul, când pe ceilalți, căutând în pupilele lor o opinie. E greu, solid, scutură Gulimănescu tabelizul, spre a provoca pe ceilalți. Dumneata nu vezi ce marcă e asta? Agită samsarul covorul femeii. Are două degete grosime. Dacă ați fi dumneavoastră din ce casă boierească a ieșit asta? Ce ziceți? Întrebă Gulimănescu circular, oprindu-și privirile asupra tânărului său consilier armean, care e răbdător, dar cam ostenit de nehotărârea amatorului, făcu un semn din cap că marca e bună. Ce spui panaite? Apelă Gulimănescu direct la Sufletel. Acesta, după ce își cumpărase topazul, era cu totul dezinteresat de orice soi de trafic și divagă în felul burlesc în care s-o obișnuit a vorbit. Astea sunt scoase din bârlogul burghez o moșierii minibitoare de lux persan, persicos aparat. O să curgă valuri de covoare. Dușmanul de clasă nu capitulează cu una, cu două. Și Sufletel consultă fizionomiile celorlalți, temându-se de a nu fi persiflat. Fii serios, îl puse la punct Gulimănescu. Eu te întreb dacă-ți place covorul. Ce? Zice Sufletel ferindu-se să se angajeze și, totodată, incapabil de a-și diversifica sistemul său de adaptare bufonă, noi, proletarii, ne pricepem oare în materie de rafinament burghez? Ce, noi am avut covoare și purpuri, laconica purpură? Averea noastră a fost cinstea și talentul. Ați fi des et ingenui benigna venaes, cum zice poetul. Cât costă? Întrebă Gaetani ca să spună ceva. 50.000 de lei, răspunse femeia. O, exclamă Gaetani nimic, numai din buze, fără a scoate vreun sunet. Gulimărescu înțelese că îi se pare prea scump covorul. Cer prea mult, zise el către Samsar. Acela râse cu dispreț și-și trase mâna de pe covor, lăsând porțiunea respectivă de greutate în mâinile celorlalți, care săltoară covorul în sus ca să nu-l scape din mâini. 80.000 de lei cel mai ieftin la consignații. S-a plătit pentru unul ca asta și 120.000 de lei. Covorul stă, banii se duc pe zirlă. Dacă vine, Samsarul spăzut glasul confidențial, dacă vine o stabilizare, ce fac eu cu hârtiile dumitale? Gulimănescu se făcu palid la față și se apiată din nou pe ceilalți. Consilierul lui Armean, Mărândache, chiar cu plăcel, clipeau din nou, din da înțelege că se cam zvonește așa ceva. Profesorul de drept renunță la discuțiile de preț și reclamă o revizie a covorului, prea se vede dacă nu e șuruit de moli, rupt, cărțit, ars. Toți întoarseră greaua piesă textilă pe dos. Împletitura era solidă, curată, aproape nouă, niciun fir slăbit. Nu te mai întâlnești cu așa ceva, declară Samsarul. Îl luați ori nu-l luați, că eu plec, am clienții mei. E ca și nou, explică și proprietarea lui. Nici n-am apucat să-l pun în casă, a stat mai mult strânsul. Atunci intervenea un individ înalt, subit de vărsat pe obraz, care se plimba cu mâinile în buzunare prin înghesială, distrându-se a privit arabele. Covorul ăsta trebuie să fi fost curat de prin Crimea, o să aveți de furcă cu miliția. Gulimănescu însă un coborător, sunând ca o coardă de vioară desfăcută brusc de pe cui, și aproape simultan, el și suflețel, dădură drumul înspăimântat covorului, lăsând toată ponderea lui în mâinile lui Smărândache și ale armeanului tânăr. Tabrizul se rostogoli la pământ, tinzând a relua spontan forma de sui. Fugi de aici, domnule, ferăsi Samsarul. Ce te bagi unde nu-ți pierde oala? Îl s-a curat? Păi dumneata nu vezi că este sus în țară? E făcut de tuduc, cu lene românească. Ce face tuduc e mai bun decât ce vine din Persia. Gulimănescu se uită interrogativ la armeanul lui. Acesta zâmbi moale, lăsă capul în jos, însemn că Samsarul are dreptate. Profesorul de drept apucă iarăși de margine Tabrizul, ajutat de Samsar și de Smărândache. Sufletele refras prudent cu câteva pași, nu voi să se mai atingă de covor. Am factură de la Djaburov, domnule, spuse femeia care se revela a fi de mai bună condiție decât părea după fața istovită și îmbrăcămintea de femeie de serviciu. Oricând pot să vă arăt. Gaitan ascultă din ce în ce mai curios femeia, apoi întrebă deodată. Îmi dați voie? Nu sunteți doamna Marina Drăghiț? Ba da, confirmă femeia și mirată și rușinată. Dar cine sunteți? Dinu Gaitani, ridică acesta brațele în aer. Într-adevăr, recunoscu femeia. Ce ciudat! Nu mă așteptam să ne reîntâlnim aici. Ultima dată ne-am văzut, mi se pare, la Cannes. Eu credeam că ești în străinătate, zise Gaitani mai familiar, că era rudă cu proprietarea covorului. M-am întors în 1945, pentru câteva săptămâni, să-mi aranjez unele afaceri și aici am rămas. Gaitani clătină din cap cu regret de polițestă. Gulimănescu, în timpul acestui dialog, abandonase cu totul covorul, căci un alt individ cunoscut lui, trecând întâmplător prin partea locului, își obțese la ureche că, la consignații, intrase în acea zi sute de covoare, că era o scădere de prețuri catastrofală prin mărirea ofertei. Proprietara părea tristă, Samsarul plictisit, înfășura covorul. Deodată se ivi un bărbat gros, violaciu la față, care își uită să desfacă covorul. Câte parale? Întrebă el privit. 50.000 de lei. Îl iau, zise omul grăbit, vârând mâna pe sub surtut. Pardon, sări atunci Gulimănescu, covorul este reținut de mine. De ce încurci atunci lumea tovarășe? Mormăi omul violaciu, probabil un complice al Samsarului, jucând pe clientul care smulge marfa. Gulimănescu se îndreptă spre ieșire împreună cu Samsarul, care ținea sulul covorului pe umăr, cu armeanul și cu proprietarea Tabrizului. Gaitani, după ce făcu un salut foarte subliniat femeii, se depărtă și el împreună cu Ioanide. Domnule, ce curios, spuse el, nenorocita aceasta are o avere incalculabilă în străinătate. Este căsătorită cu un armator german. Ce-a căutat aici? Am impresia că este femeie de serviciu. Am văzut-o undeva, nu mi-aduc deocamdată aminte unde. Gaitani se făcu a privi în altă parte, uitând obiectul discuției, fiindcă nu voia să se știe că are vreo afinitate mai strânsă cu femeia. De fapt, sora sa, Dolly, era căsătorită cu Sandu Ciogolea, fiul unui mare moșier, Fănică Ciogolea, dintr-o veche familie boierească din Moldova, care înainte de 1914 făcea consecvent o politică socialistă, sentimentală și demagogică, ceea ce nu îl împiedica să-și vadă de moșiile sale și să se alieze numai cu moșieri cu nume aristocratice. Sora lui Fănică, Frozi Ciogolea, fusese măritată cu Basilică Drăghici, alt socialist din generozitate, mare moșier, ministru de aripă stângă în guvernele liberale și avocat al cauzei proletariatului. Marina Drăghici era fata acestui Vasilică Drăghici și fusese măritată cu Ciocârlan, răposatul diplomat, care apoi divorțase de ea spre a se căsători cu Catic Zănoangă. Fiind cetățeană străină, aștepta iritată să obțină viza de plecare din țară, ce i se acordase în principiu și în această eventualitate vindea ce mai avea. Gaitani evitase din adins numele ei german prin soțul ultim. Calciocul, își dezvălui Ioanii de gândurile, este un adevărat almanah de gota. Așa e, recunoscu Gaitani. Ai perfectă dreptate. Aristocrația se irosise cu totul, pierduse orice importanță socială. Casele cele mai mucede și mobilele cele mai desclăiate erau ale ei. Avea nevoie de o dramă ca să devină patetică și aroganță, vreau să zic, prezentă în istorie. Ioanide atenuă din considerație pentru Gaitani. Acum are în fine un scop care o face aprigă, acela de a dăinui. Organismele amenințate își reduc suprafața de rezistență, concentrându-se, renunțând la unele funcțiuni. Epavele boierinii au adoptat fără convulsiuni costumul teatral de cerșetor, evitând complicațiile, simulând pentru ochiul superficial soarta proletară. Gaitani făcu o plecăciune, punctând cerul cu degetul, spre a sugera că e foarte interesat de teoria lui Ioanide, în fond neînțelegând unde vrea să ajungă acesta și fiind și el contrariat de cruditatea limbajului arhitectului. Pe urmă, el știa că atâta ca și el continuau să-și păstreze situațiile, având costuri tehnice ori pensii, unii printr-o generozitate a regimului, acum pentru întâia oară primeau pensii în calitate de urmași ai unui om de știință sau de litere, un sector rămăsese chiar cu o bună bucată de moșie, inclusiv conacul, altul, sculptor, era directorul propriei sale case, declarate muzeu. În mizerie, pricinuită de evenimente, nu cunoștea pe nimeni din apropiata sa sferă, cel puțin. Uită-te la ei, continuă Ioanide din ce în ce mai prins de ideea sa, încât aproape uitase calitatea lui Gaitani. Sunt ca niște bravi sau picaros din vremea lui Cervantes și Caló, o bandă organizată de legi secrete, operând sub protecția soarelor roase. Au devenit ceea ce au fost înainte de a se constitui, niște aventurieri, capabili de a brava orice. Cât ești de nedrept, zise Gaitani afectat, mutându-și bastonul de pe o mână pe alta. Atunci Ioanide și-a dus aminte clar că interlocutorul său însuși făcea parte din această casă, deși scăpase individual din naufragiu. În gândul lui, califică îndată pe Gaitani drept dobitoc, pentru că n-a avusese nici de cum intenția să ia peste picior aristocrația, pe care o socotea mai puțin ofensivă decât burghezia. Pe el îl urmărea, în mod evident, ideea instinctului de conservare. Nici burghesca Hagienuș, Suflețel, Gulimănescu n-au avut nevoie să-și schimbe așa de spectaculos veșmântul. Au trecut prin furtună cu hainele lor. Satisfăcut că Ioanide a părăsit tema aristocrației, Gaitani îl privea iar, sorbindu-l din nou. Suflețel e sublim, e un erou, exclamă Ioanide. Gaitani râse. Glumești? Nu glumesc, domnule, declară arhitectul cu o severitate ce-i separă lui Gaitani, jucată spre a da proeminență paradoxului. Vorbesc, bineînțeles, din punctul lui de vedere, nu din al meu. Ce vrea el? Să-și păstreze micile conforturi, friza lui electrică în mijlocul odăii, cozonacul și cacao cu lapte, pe Virgil și pe Horatiu. Ei bine, a venit un cutremur care a dărâmat toate falsele valori și un ciclon care le-a măturat, dar Sufletele a rămas cu Virgilul său. Da, domnule, admise Gaitani. Pomponescu, continuă Ioanide, s-a sinucis. Alții s-au prăbușit în mod fatal. Hagenuș cumpără țăvi de argint, Sufletel își umple cavitatea bastonului cu diamante, iar Gulimănescu cumpără covoare. Nu înseamnă asta a fi o forță? Știu ce vrei să spui. Crezi că eroul are numai chipul lui Cezar, Hannibal sau Alexandru cel Mare. Asta depinde de solul pe care te afli. Într-o revărsare de ape care se ajunge până la pântece, aș vrea să-l văd pe Achille învârțind spada. Ar fi ridicul. A ce trebuie să fii molusc, batracian? Fabula stejarului și a tacticii flexibile se verifică mai ales în marile revoluții sociale. Însă imaginile trebuie să rectificate pentru geografia noastră. Sufletel Trestie, asta sună prea poetic. Și Trestia se rupe sau poate fi aprinsă de trăsnet. Sufletel e ca un mușchi pe un copac, ca o vegetație de deșert ce se înfige în pământ, asemenea unei căpușe. Vijelia trece pe deasupra, curmă nisipul, îl învârtește, mușcă, dar alunecă mai departe, cheltuind forțe colosale ca să scoată o plantă atât de mizerabilă, a cărei putere stă în platitudinea totală, în geniul de a se lăsi pe pământ. Lipsa de demnitate e câteodată grandioasă. Gaitanii contemplă pe Ioanii de camar armat. Ioanii de urmă. Puțin dacă ar slăbi structura noii lumii în care au fost încadrați la locuri tolerate prinții din Talcioc și oamenii ai muncii ca Gulimănescu și Sufletel, și eroii platitudinii și-ar rupe cercurile ca zmeul căruia cineva îi dă în basm să dea apă. Argintăria lui Hadienuș, topazele lui Sufletel și covoarele lui Gulimănescu s-ar preface în moșii și case de raport. Supuși în zdrențe ai Hangerliwaichii, ar intra călări pe cai de curte în oraș și-ar întemeia o nouă feudalitate, schimbând titlurile, aliindu-se prin adulație cu părțile slabe din lumea ridicată de jos, cum s-a întâmplat cu restaurație, după epoca napoleoniană. Titlurile în sine nu spun nimic, ele s-ar schimba, prea nu indispune pe parveni. Urmașul unui responsabil ar fi gâbilat cu titlul de Le Responsable de, pronunțat de majordom cu enfază, ca odată Monsieur Le Connetable de, care mi se pare că original era ceva pe la grajduri. Va fi mai greu însă cu lucrătorii care sunt stari. Gaitanii făcu un elogiu hiperbolic cu mâna, spre a evita orice comentariu verbal, teoria lui Ioanii depărându-i se foarte suspectă. De altfel, se amendă Ioanide, se am exagerat cu Sufletel. El nu e decât un biet învățat care n-a exploatat pe nimeni și a dus în fond o viață sterilă și obscură, umilindu-se pentru un post banal. Azi îl așteaptă o carieră strălucită, fiindcă revoluțiile sunt marețe, cerând toate ramurile construcției monumentale. Are să se dezbare cu greu de maniile lui misburgheze, dar se va reeduca. Și eu am să mă reeduc. Oaste de intelectuali, agronomi, ingineri, fizicieni, chimiști, lucrează de zor în toată țara. Vom vedea în curând fapte mari. Ocolind groapa, cei doi ajunseră la locul unde se vindeau mobile. Aci, puse de-a dreptul pe pământ, ca și când ar fi fost scoase în pripă din case amenințate de incendiu, se vedeau paturi de lemn, divanuri, mese de sufragerie cu scaune în jur, garderoburi, lavoare, noptiere, garnituri întregi sau despachetate, în stilul mobilierului fabricat în serie. Clientela la acest sector era aproape exclusiv tărănească, dar câte un amator părea să fie delegatul vreunei instituții, în scopul de a achiziționa mobile pentru cantine, săl de lectură. Astfel, câțiva milițieni fără un spinare spre un camion ce aștepta probabil în șosea, o masă grea, lungă, de stejar, cu scaune din același lemn. Săranii vedeau târcoare totdeauna în grupuri obiectelor, ciocănindu-le, privindu-le prudent prin toate interstițiile. Vădita lor preferință mergea către mobilele disproporționate, greoaie. Astfel, de bărbat și o femeie, contemplă un dulap mare, un fel de garderob cu pretenții de stil florentin, plin de ciubucuri și flori sculptate rudimentar, a cărui particularitate era să ședea pe două labe enorme, ca de urs. Dulapul se vindea împreună cu un pat cu tabliile scunde și grele, puse și ele pe câte două labe, care în intenția sculptorului aparțineau neamului leonin. Posesoarea mobilei, o doamnă foarte brună, ca de 40 de ani, și amatorii țărani se aflau acum în plină dezbatere șoptită asupra prețului, care se înțelegea din dialog, era fixat în natură. Îți dau două căruțe de lemn cu coană, zise țăranul cel mai în vârstă, scărpinându-se pe sub căciulă. Lemne bune, de ce? Nu vreau cu căruța, mergem să le cântărim. Știu eu cât e o căruță de-a voastră. E mai bine de 1000 de chile cu coană, sunt de-a valma vreo 3000 de chile, le-am adus să le vând. Dacă e așa, de ce nu vrei să le cântărim? N-am cântar. Mergem la un depozit cu basculă pentru căruță, unde cunosc pe cineva, e în drum. Săranul își netezi mustața. Ce să mai mergem la cântar? Lemnele le-am acoperit cu cocen de porumb ca să nu mă prindă careva. Dacă n-ai încredere în mine, n-am ce-ți face. Vino sus să le vezi. Doamna brună, cu profil vădit armenesc, reflectă dacă nu e cazul să accepte propunerea săranului, când zări pe cei doi. Ce faceți aici? îi apostrofă ea foarte familiar. Căutați mobile? Sărut mâinile, doamnă Demirgian! Se înclină Gaetani. Ioanide se mulțumi să facă un salut melancolic cu mâna. Doamna era sultana, fata lui Saferian Manigomian și fosta soție a anticarului de mobile și covoare, Demirgian, care murise nebun cu vreo 3 ani mai înainte. Ioanide, care nutrise pentru ea mai mult de un deceniu în urmă o scurtă pasiune, reprimată din motive de ordineți, era îngândurat de totala schimbare fizionomică a fostei prietene. Madame Demirgian avea acum mustăți foarte pronunțate, o față lustruită și puțin puhavă și 2 bărbii de grăsime. Părea un bărbat cu fustă și semăna cu Manigomian de altă dată, cu deosebirea că acela revela mai multă distinție în obezitatea lui. De altfel, sultana era îmbrăcată cu atenție și la gât îi se zărea o cameie, încheiind un guler îngust de broderie. Cum merge comerțul?" întrebă Gaetani. Vând ce se cere, iubite domn?" îl lămuri sultana cu umor. Grotescul e la modă." Săranii ascultară foarte intrigați această conversație, învederat izbiți de cuvântul grotesc, pe care firește nu-l înțeleseră, nebănuind că proprietarea mobilei își poate joc de propria ei marfă. Sultana nu vindea din casă spre a trăi, vindea, cum spusese Ioanide despre Saferian, ca să vândă. Posibilitatea legală de a oferi marfă și a se tocmi, fie și într-o groapă, îi dădea sănătate, se vedea cât de colo că este în plină vitalitate, fără umbră de decepție. Așteptați puțin, zise ea către săran, am să urc îndată. Vreau să-ți arăt o piesă excelentă, bună pentru dumneata. Se adresă ea apoi lui Ioanide. Vino cu mine. Și ieșind din dărătul mobilelor ei, îndrumă pe arhitect și pe Gaetani spre un loc ceva mai puțin încurcat, unde 2 cai mâncau fân uscat lângă o căruță. Ioanide privea cum pășa sultana. Aceasta căpătase picioare groase, elefantine, cale lui Saferian și șolduri ce tremurau pe sub mantoul de astrahan. Pășa clătinându-se. Ia privi! Atrase ea atenția celor 2 bărbați. În apropierea căruței era așezată pe zăpadă o comodă lui 15 în lemn de palisandru în ton întunecat, părând și mai închis pe zăpadă și cu intarsiaturi în chip de ghirlande din lemn de trandafir. Mobila avea 3 sertare cu profil curbat și înlocuia obișnuita placă de marmură cu un placaj tot de palisandru. Cunoscătorul nu putea rămâne decât surprins de prezența în asemenea mediu, pe zăpadă și lângă o căruță, a unei mobile așa de elegante pe picioarele ei subțiri ca de căprioară. Cât cer pe asta? Întrebă sultana în numele lui Ioanide. Pe ce? Pe scrinul negru? 10.000 de lei, maică, răspunse o femeie în vârstă, foarte grasă, cu toate aparențele unei îngrijitoare sau mahalagioaice. Nu știu de unde l-are, informă sultana șoaptă pe cei 2. L-a luat amanet de la cineva, în niciun caz nu-i al ei. O să-l dea și mai ieftin, dar dacă te tocmești aici, e un pericol. Indecis și când află că ceva e de valoare, îți mult marfa de sub ochi. Și, zise sultana către femeie, nu dai comoda cu 6.000? Care comodă, maică? Se mira aceea. Scrinul negru, cum zici dumneata. Nu pot, mamă, gândește-te singură. Ce faci azi cu 10.000 de lei? Asta este mobilă scumpă. De unde o ai? Căută Gaetani să afle originea obiectului. O am și eu, de unde o am? Se schivă femeia. Atunci, atrași de tocmeală, se grămădiră câțiva serani. Uite, mă, zise unul, un dulăpior ca ăsta ne-ar trebui mie lângă pat. Săranul era tânăr, roșu la față de vânt și ger, și părea să fie un om cu bună stare, căci de câte ori vărea mâinile în buzunar, le scotea pline de bancnote mototolite. El suci comoda în toate părțile, o bătu cu palma pe față și pe dos, apoi întrebă cât costă. Nu cu speriat de preț, susținut doar că în privința asta o să ne învoim noi. Îl iei, mă? Îl întrebă unul din tovarășii săi. De ce să nu-l iau? Răspuns acesta. O comodă lui 15 într-un bordei, comentă în surdină sultana situația. Trebuie neapărat să ai pentru ea ca fond pe un perete un obiuson, o broderie de Buhara. Cum să facem să-i scoatem din mână? Săranul făcea ultimele controle așa zisului scrin și încerca să tragă cu unghiile sertarele. Chei n-ai? Interogă el pe femeie. N-am, zise aceasta. Îi faci dumneata. Amatorul fu contrariat de lipsa cheilor, bănuind se vede că sertarele sunt rupte. Pe el mobila-l interesa ca loc de păstrare. Dezamăgit, bătu în retragere și se depărtă câteva pași cu tovarășii săi. Atunci Ioanis descoase din portofelul 10.000 de lei și în mână femeii grase, fără alte cuvinte. Cum îl ducem acum?" puse el întrebarea. Sunt aici oameni," zise sultana, "care fac orice. Uite, de pildă." Și căutând cu ochii, zări un bărbat înalt cu șapcă, așteptând respectuos. Când acesta veni în grabă, văzură că era contele Iablonski. Gaitani nu păru încântat de întrevedere și, consultând mereu ceasul, manifesta dorința de a pleca. O duci, te rog, până în șosea," zice Ioanide, care cunoștea pe Iablonski, apoi chemăm un camion de la șantier. Nu-i nevoie, domnule arhitect," spuse contele Hamal, vi-l duc până acasă. O astfel de piesă rară poate fi zgâriată dacă o dați pe mâinii de oricui." Și Iablonski ridică după o chipzire scrinul așa zis negru, cu picioarele în sus, și le așeză cu blândețe pe unul din umerii capitonați cu sac. Apoi se îndreptă spre ieșirea din panta groapei cu ușurința unui uriaș, care ține un copilaș pe după gât. Când ajunseră în șosea, contele o luă înainte cu comoda, în vreme ce Ioanide și Gaitanii veneau încet vorbind. Trăim vremuri mărețe, perora Ioanide, privit cu coada osului de către trecător. Peste un secol urmașii ne vor invidia, așa cum invidiem noi pe contemporanii lui Robespierre și a lui Bonaparte. Tot ce facem produce umbre mari, ca monumentele colosale. Jucăm un spectacol rar. Vezi lucrurile admirabile, se aprinse Gaitani, deși era îngrijorat de indiferența arhitectului față de lumea de printre jur care putea să-l asculte. Viețile paralele ale lui Plutar vor fi banale față de cronica vremurilor noastre. Vom avea nevoie de un nou Tacit și de un Shakespeare care să zugrăvească eroii albi și negri ai acestui secol. Coriolan, Hamlet, Iago, Otelo, Falstaff, Polonius au apărut în noi exemplare uriașe. Este imposibil să nu răsară mâine artistul care să-i scoată din limitele epocii noastre. Lumea e neliniștită de a îndeplini fapte mari, de aceea gesturile oamenilor sunt mai înflăcărate în bine și mai monstruoase în rău. Tudorel al meu, executat pentru a fi fost ademenit de niște bandiți să participe la o crimă execrabilă, se născuse cu un suflet sănătos și, dacă era bine îndrumat, ar fi fost un bărbat excepțional și, în orice caz, un om afară din comun. Da, zise de formă Gaitani, cu vârful speriat, căutând nervos cu ochii ceva. Mașina lui somptuoasă, aceeași care slujise la asasinarea lui Dan Bogdan, trebuia să-l aștepte undeva prin apropiere. Trăim o epocă de renaștere, un romantism focos și optimist, și sunt sigur că vom fi subiectul litografiilor veacurilor următoare. Ce vrei să facem? Să dormităm? Să ne pierdem în meschinării, iritându-ne de micile pedanterii ale cutăruia, nu tocmai rare în copilăria revoluțiilor? Dacă pământul nu este etern și niciun domn nu va rezista câtorva milenii, nu e un motiv să mă sinucim. Entuziasmul în sine, cu iluziile lui, reprezintă o țintă suficientă în viață. Vreau să nasc în mine un Tudorel bun, să refac sub zodia generoasă de azi existența lui sfărâmată. Mă simt mai tânăr ca niciodată. Gaitan zărise în acest timp automobilul pe care șoferul îl trase lângă el la marginea trotuarului. Vii? Întrebă de formă ca arhitect, arătând cu mâna spre portieră. Ioanide făcu un refuz cu brațul. Nimic nu mi se pare mai solemn decât a merge pe jos. Gaitani se simție impuls de această cugetare obscură și totuși cu bucuros de a scăpa dintr-un impas. Se urcă în mașină și se întinse cu voluptate, făcând la urnirea automobilului repetate beze la arhitectului. Ioanide întâlni în drum pe Iablonski, care o luase pe drumuri scurtate și merse împreună cu el până acasă. Conduse pe conte într-o odaie de la etaj, care era văruită într-un alb imaculat și în contrast cu marile grinzi aparente de stejar din tavan. Încăperea era aproape goală, cu un divan enorm acoperit cu creton înflorat, pe toată întinderea unui perete mai îngust. Un covor sinex era întins în mijloc sub un mare felinar oriental. Pe un perete opus ferestrelor atârna un tol persan, pe care culoarea tutunului uscat s-a amestecat cu aceea a rodiei. Aceea Blonski rezemă scrinul negru. În odaie nu erau decât două fotolii lui 15 cu medalion din lemn de nuc. Arhitectul pofti pe conte să se așeze și el însuși stătu pe celălalt fotoliu, cu fața îndreptată spre comodă. Contemplarea astfel în tăcere mobila, care parcă își găsise locul ei și părea să respira încet ca o ființă. Este o mobilă admirabilă, rupse în sine tăcerea Iablonski. Am lăsat ceva asemănător în Polonia, dar acum totul e praf. Și contele se ridică. Arhitectul îl conduse până la ieșire, după ce-i plăti transportul, Iablonski având obiceiul să se considere hamal și să ceară suma după tariful noului. Apoi se întoarce în odaie cu o lăbiță cu scule. Căută o cheie potrivită, o pilii, o probă, până ce aceasta se învârti în una din broaștele cutiilor. Ioanide strase sertarul. Atunci, un morman de hârtii, fotografii, mici calendare, pachete de scrisori legate cu panglică se rostogoliră pe parchet.